Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem wspieniania mleka Laty Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Okupacja Półwyspu przez Rosję jest problemem globalnym, mówił o tym prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas spotkania Platformy Krymskiej. Rząd zwróci się do Niemiec o natychmiastowe włączenie polskich prokuratorów do śledztwa w sprawie gwałtu na Polaków w Monachium, poinformował o tym premier. Indie stały się czwartym krajem, który z powodzeniem wysłał misję na Księżyc. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że okupacja Półwyspu oraz innych ukraińskich terytoriów przez Rosjan jest problemem globalnym. Prezydent uczestniczy zdalnie w Platformie Krymskiej, międzynarodowej konferencji poświęconej okupowanemu przez Rosjan półwyspowi. Spotkanie odbywa się w Kijowie. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że działania Moskwy są zagrożeniem dla światowego porządku opartego o prawo międzynarodowe. Przekonywał, że siła nie może być głównym czynnikiem w relacjach między państwami. Deokupacja Krymu i przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy są niezbędnymi warunkami nie tylko bezpieczeństwa regionu między Morzem Azowskim a Morzem Bałtyckim, ale i całego świata. Nie możemy pozwolić Putinowi na osiągnięcie jego celów wobec Ukrainy. Nielegalna rosyjska kontrola nad Krymem jest dla Kremla jednym z najważniejszych dowodów na prawowitość jego działań. Platforma Krymska odbywa się po raz trzeci. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy w spotkaniu w Kijowie udział wzięli przywódcy kilkudziesięciu innych państw. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że rząd zwróci się do Niemiec o natychmiastowe włączenie polskich prokuratorów do śledztwa w sprawie gwałtu na Polaku przez imigranta z Afganistanu. Oto skutki polityki otwartych granic, którą forsuje Unia Europejska, pan Manfred Weber, jego przedstawiciele w Polsce, Donald Tusk. Nasi przeciwnicy mówią, straszycie, my nie straszymy, rządzimy odpowiedzialnie, napisał premier w mediach społecznościowych. Przypomniał, że 15 października w referendum Polacy będą pytani o jakiej polityki bezpieczeństwa chcą w kontekście nielegalnej migracji. W ostatnią sobotę na jednej ze stacji monachijskiego metra afgański imigrant napadł na 18-letniego Polaka i wykorzystał go seksualnie. Przebieg wydarzeń zarejestrowały kamery monitoringu. Przestępca uciekł, wcześniej ukradł Polakowi komórkę i dzięki temu udało się go złapać. Wydobyto jedną osobę zmarłą w wyniku zawalenia się części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rząśniku pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Strażacy poszukują jeszcze jednego z dwóch mężczyzn, którzy wykonywali prace remontowo-budowlane w wykopie przy ścianie. Starszy kapitan Piotr Dąbrowa, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotoryi, powiedział nam, że strażacy pracują w ciężkich warunkach. Nie jesteśmy w stanie określić, jak długo działania potrwają ze względu na możliwość zawalenia części budynku, części dachowej budynku, która znajduje się bezpośrednio nad miejscem działań. Na miejscu jest stabilizowana konstrukcja, także dostać się na głębokość kilku metrów do tego wykopu, więc na tą chwilę sukcesywnie cegła po cegle strażacy wydobywają ręcznie gruz. Na miejscu pracuje 49 strażaków z kilku jednostek Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku. Jest też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego gotowy do szybkiego transportu poszkodowanych. Indyjski pojazd kosmiczny Chandrayaan 3 wylądował na Księżycu. Przewiózł ze sobą łazik, który będzie badał południowy biegun srebrnego globu. Tym samym Indie stały się czwartym krajem na świecie, który z powodzeniem wysłał misję na Księżyc. O szczegółach Wojciech Cegielski. Tak cieszono się w indyjskim centrum kosmicznym, gdy po południu polskiego czasu pojazd kosmiczny dotknął powierzchni Księżyca. Na jego pokładzie znajduje się sześciokołowy łazik Pragyan, który będzie teraz badał kratery znajdujące się po niewidocznej z Ziemi stronie. Naukowcy przypuszczają, że może w nich znajdować się woda. Indie są pierwszym krajem, który rozpoczął misję na południowym biegunie Księżyca i czwartym krajem po ZSRR w Stanach Zjednoczonych i Chinach, któremu udało się wylądować na srebrnym globie. Nie jest to łatwe zadanie, o czym kilka dni temu przekonała się Rosja, kiedy to jej sonda Luna-25 roztrzaskała się o powierzchnię Księżyca. Kosmiczną misją od wielu godzin żyją całe Indie. Premier Narendra Modi ogłosił chwilę po wylądowaniu, że Indie, tu cytat, są na Księżycu. Naukowcom powiedział, że kraj na zawsze zapamięta ten moment. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Rakietę wystrzelono ponad miesiąc temu. Jest to trzecia misja księżycowa Indii. Poprzednie się nie udały. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy kraju będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Tej nocy od 10 stopni na Pogórzu i w Wielkopolsce, 13 na wschodzie, do 16 w centrum i na południu. Jutro słonecznie, jedynie na północy może przelotnie padać, a wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W dzień na termometrach od 21 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie 25, w centrum 27, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie jutro tam do 30 stopni Celsjusza. W kontekście rzemieślników dziś mówimy i zastanawiamy się, nawiązując do wczorajszej audycji, czy warto kupić coś porządnego, droższego, trwalszego, czy może bubel tańszy, bo i tak za kilka miesięcy trzeba będzie kupić nowe. Dwie dwójki i siedem trójek i państwo wracają do tego, o czym mówiliśmy przed godziną 17. Tutaj usłyszałem taką kwestię, że nie stać mnie, żeby kupować tanio. Możliwe, że to jest prawda jednak, że wszystkie rzeczy, które kupujemy, to i tak idą z fabryk za granicę, gdzie ludzie naprawdę zarabiają groszowe kwoty na tym. Dziś u rzemieślnika nie jest dużo taniej, na pewno jest dużo lepiej i na pewno z sercem. I myślę, że tutaj trzeba tą kwestię ratować, bo nie wszystko, co kupimy w sklepie, co kosztuje krocie, jest tego warte. Czy warto to kupować? Musimy sobie odpowiedzieć na to sami. U rzemieślnika nie jest taniej, ale jest lepiej. No właśnie, ciekaw jestem, co sami rzemieślnicy na to. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś o tym mówimy, po co, by zmniejszyć gigantyczne ubraniowe marnotrawstwo, ale i by ocalić ginące zawody. Dwie dwójki i siedem trójek. I jeszcze jedna kwestia. W temacie używanych ubrań i szczególnie obuwia. Ciekaw jestem opinii na temat obuwia, szczególnie opinii ortopedów i dermatologów. Co oni na ten temat sądzą? Czekamy na państwa sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 17. Kadigan z audycji popołudniowej, 10 minut po godzinie 17, ale szybko państwo reagują. Zobaczmy, Warszaw Kowalski, najpierw dziadek, potem ojciec, teraz ja. I się okazuje, że jest już nieopłacalny. Trudno wytłumaczyć współczesnej młodzieży, kto to jest Kowal i co robił Kowal. Nie ma już kurat dla Kowali. Wszyscy wolą kupić gotowy płotek, a zamiast zamówić u Kowala. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na państwa sygnały. 2 2 7 3, jak państwo słyszą, najszybciej i najłatwiej telefonicznie. No a teraz nawiązując do prognozy pogody, do Europy dotarła czwarta już tego lata fala upałów. Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydano między innymi w części Włoch, Francji, Szwajcarii czy Chorwacji. Na ogół są to te miejsca, które latem chętnie odwiedzają turyści. A więcej o tym Michał Strzałkowski. W południowej Europie jest coraz goręcej, afrykański żar leje się z nieba, a termometry w wielu miejscach pokazują już ponad 35 stopni Celsjusza. Ale bywają i takie miejsca, gdzie jest już ponad 40 stopni, jak na przykład we francuskiej Dolinie Rodanu. W 4 okolicznych departamentach ogłoszono czerwony, czyli najwyższy alert pogodowy. Z domu powinno się wówczas wychodzić tylko w sytuacji najwyższej potrzeby. Jest trudno, zwłaszcza osobom takim jak ja, czyli już w wieku emerytalnym. Trudniej jest w nocy, bo wraz z zajściem słońca temperatura spada tylko nieznacznie. W dzień jest 40 stopni, a w nocy 33. Tak było na przykład wczoraj, aż sprawdziłem na domowym termometrze. Do drugiej w nocy nie dało się zasnąć z gorąca. Wentylatory działają u nas w domu całą dobę. Mówi francuski emeryt Hervé Dibok. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja we Włoszech. Najwyższy stopień alarmu pogodowego ogłoszono w 16 z 30 największych włoskich miast. Między innymi w Rzymie, Florencji, Mediolanie, Bolonii, Turynie, Neapolu, Weronie i Wenecji. W każdym z nich niemal przez cały rok jest pełno turystów. Weneccy gondolierzy mimo to wciąż pracują. Łatwo nie jest. Gondola rozgrzewa się do nawet 50 stopni Celsjusza, bo jest pomalowana na czarno. W kanałach, jeśli nie są ocienione, jest bardzo gorąco, bo mury domów akumulują ciepło i potem je oddają. Wiatru nie ma w nich w ogóle, bo ten występuje tylko na placu Świętego Marka i na centralnym Canal Grande. Mówi zawodowy gondolier Emanuele Talia Pietra. Temperatury powyżej 40 stopni panują także w Hiszpanii. W Sewilli, na południu kraju, termometry pokazują dziś nawet 43 stopnie. W takich dniach szukam tylko miejsca, gdzie mogę na chwilę się schłodzić, gdzie mogę nieco łatwiej pooddychać, bo nie da się tego wytrzymać. Nawet tu, gdzie jesteśmy do gorąca przyzwyczajeni, bo przecież nie do takiego gorąca. Nie da się w środku dnia przebywać na ulicy. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz najgorętszym miejscem na planecie. Mówi 26-letni elektryk José Antonio Aro. Kolejną falę upałów odczują także kraje położone bardziej na północ, takie jak Szwajcaria czy Niemcy. Poczujemy je także w Polsce, choć nie aż tak bardzo jak Francuzi, Włosi czy Hiszpanie. W naszym kraju jednak także termometry będą w najbliższych dniach pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza, a upałom tym mogą towarzyszyć, zwłaszcza na południu kraju, burze i wiatr osiągający prędkość nawet 70 km na godzinę. I jeszcze na ten temat państwa spostrzeżenia. To już chyba na dobre skończyły się te ciepłe, upalne noce. Dziś nad ranem, jak nawlekałem robaka na haczyk, to już czułem chłód na rękach. I to już tak zostanie do końca lata i chyba jesieni. Powietrze ma już inny ciężar i inny smak. To u nas, przypomnę, tej nocy od 10 stopni na Pogórzu i w Wielkopolsce, 13 na wschodzie, do 16 stopni w centrum i na południu, ale jutro na Opolszczyźnie nawet do 30 stopni Celsjusza. No jeszcze tak do końca te upały nie odpuszczają. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. Budzik, Nie lubię się nudzić i spać, niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Kiedykolwiek, żeby teraz jakaś rzecz była porządnie, pięknie zrobiona. Takich rzeczy nie zauważyłem w sklepie. Wszystko to jest jedna wielka tandeta, tylko trochę bardziej błyszcząca, trochę mniej. Firma, która by robiła jakieś lepsze rzeczy, to już nie istnieje, już bankrutuje, bo kto to kupi? Oczywiście wiadomo, że nikt. Znamy takie przypadki, na przykład jeśli chodzi o firmy motoryzacyjne, prawda? Dobry, porządny samochód, który się nie psuje, no to na czym ta firma ma zarabiać? 2 2 7 3. Popołudniowej. Jeszcze jeden ważny komunikat od Państwa. 2 2 7 3. Ja przy pomocy radia chciałem serdecznie podziękować mieszkańcowi Starego Sącza za uczciwość, bowiem do mojego syna przyjechał kolega z Ukrainy po prostu na wakacje. Jadąc z powrotem zgubił saszetkę ze wszystkimi dokumentami, z kluczami od domu, z sumą pieniędzy, dość dużą. Myśleliśmy, że nie uda się tego odzyskać i szczęśliwie się okazało, że mieszkaniec Starego Sącza znalazł tą saszetkę, kontaktował się z tym kolegą i przesłał mu to wszystko w takiej formie, w jakiej on to zgubił. Także no rzecz w ogóle niesamowita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 17 w Johannesburgu trwa szczyt państw BRICS, o czym już mówiliśmy. Wszystkie kraje oprócz Rosji reprezentują przywódcy, jednak poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin boi się opuścić granice swojego państwa. Na szczycie reprezentuje go szef reżimowej dyplomacji Siergiej Ławrow. Putin przesłał uczestnikom szczytu swoje wystąpienie, ale z jakiegoś powodu zabrzmiało ono nie jego głosem. Więcej o udziale państwa agresora w szczycie BRICS i o sytuacji na froncie opowie Maciej Jastrzębski. Dyktator nie poleciał do Republiki Południowej Afryki na szczyt BRICS i wbrew zapowiedziom nie wybiera się też do Turcji, bo po prostu obawia się aresztowania. Rosyjska afrykanistka Irina Filatowa tłumaczy, dlaczego ten szczyt jest tak ważny dla Moskwy i Pekinu, które liczą na rozszerzenie organizacji o nowe państwa. I Chiny i Rosja są bardzo zainteresowane rozszerzeniem. Chiny chcą umocnić swoje geopolityczne znaczenie w świecie. Tego samego potrzebuje Rosja. Rosja chce nie tylko poszukiwać politycznych przyjaciół, ale musi szukać partnerów handlowych. Moskwa i Pekin patrzą w przyszłość, a globalne południe to najszybciej rozwijający się i najgęściej zaludniony region, który szybko przejmuje gospodarcze inicjatywy. Dlatego Rosja i Chiny walczą teraz, żeby to globalne południe przeciągnąć na swoją stronę. Teraz przenieśmy się na front. Tam ukraińska armia niemal codziennie odnosi drobne sukcesy, które pozwalają stopniowo przejmować Ukraińcom inicjatywę na polu walki. Kijów prowadzi też ofensywę dyplomatyczną, aby przekonać jak najwięcej państw na świecie do udzielenia wsparcia Ukrainie. W ostatnich dniach prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Szwecję, Niderlandy, Danię i Grecję. Wracamy z nowym wsparciem politycznym i nowymi ustaleniami, podsumował ostatnie wizyty ukraiński przywódca. Jak stwierdził, wszyscy partnerzy zdecydowanie potwierdzają integralność terytorialną Ukrainy. Dla Ukrainy będzie dodatkowa obronna technika. Będą samoloty i dodatkowe pojazdy opancerzone dla Ukrainy. Wzmocnimy obronę powietrzną, gospodarkę, nasz eksport, integrację europejską i euroatlantycką. Niemal na wszystkich spotkaniach była mowa o ochronie szlaków eksportowych przez Morze Czarne i przez tak zwany korytarz Solidarności na lądzie. Bardzo ważne jest to porozumienie, za które jestem szczególnie wdzięczny. To chęć objęcia przez Grecję mecenatu nad odbudową naszej Odessy. Patronat nad odnowieniem naszej Odessy. Ukraina nie tylko liczy na zagraniczne wsparcie, ale sama udziela wsparcia weteranom wojny z Rosją, aby zachęcić ich do odbudowy kraju. Mówił o tym premier Denys Szmyhal. Państwo będzie stymulować tworzenie i rozwój firm weteranów. Zapewnimy wsparcie w postaci grantów. Mamy już program bezzwrotnych grantów o nazwie e-Praca. W ramach tego programu weterani mogą otrzymać do 1 000 000 hrywien na rozwój własnego biznesu. Dopilnujemy, aby na Ukrainie istniały tysiące firm należących do weteranów, a weterani znaleźli się w centrum odradzania gospodarczego kraju. I na koniec przypomnę, że kolejny raz drony uderzyły w Moskwę. Od początku sierpnia ataki na stolicę Rosji lub satelickie miejscowości notowane są codziennie. W ocenie niezależnych rosyjskich komentatorów zmieniają one stosunek Rosjan do reżimu. Coraz więcej obywateli tego państwa krytykuje Kreml za rozpętanie wojny. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Informujemy państwa na bieżąco, nie tylko na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. Polecamy się. Mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3 i SMS-owo 71335. 24 minuty po godzinie 17 w popołudniowej trójce teraz Tilt. Nie dzieli nas nic.

A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Artur Ewertowski. W związku z brutalnym atakiem na polskiego obywatela, do którego doszło na jednej ze stacji metra w Monachium, do polskiego MSZ zaproszony został przedstawiciel niemieckiej ambasady w Warszawie, przekazał resort. We wtorek niemieckie media poinformowały, że młody Polak został zgwałcony, a domniemanym sprawcą, który przebywa w policyjnym areszcie, jest 20-latek z Afganistanu. MSZ przekazało o stronie niemieckiej, że sytuacje tego rodzaju mogą się powtórzyć w przyszłości. W tym kontekście podkreślono pilną potrzebę przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej, która zwróci uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, podał resort. Trzy osoby nie żyją z powodu zakażeniami i bakterią Legionelli w Rzeszowie. Zmarli mieli też choroby współistniejące, dlatego doszło do pogorszenia stanu zdrowia i w rezultacie zgonu. Łącznie może być zakażonych około 200 osób, podał główny inspektorat sanitarny. Bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażeń dochodzi podczas wdychania aerozolu wodnego. Niewykluczone, że bakteria pojawiła się w miejskich wodociągach, ale nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zapewnił, że kraje BRICS rozmawiają z Rosją i Ukrainą na temat zakończenia wojny. W Johannesburgu, stolicy RPA, trwa szczyt grupy zrzeszającej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA. Brazylijski przywódca na sesji otwierającej szczyt podkreślił, że wojna na Ukrainie uwydatnia ograniczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei prezydent Chin Xi Jinping wezwał kraje BRICS do jedności. Nalegał na rozszerzenie ugrupowania, by stawić czoła globalnemu okresowi turbulencji i transformacji. To był serwis Trójki. A kolejne wydanie wiadomości w serwisie Trójki już za niecałe 28 minut o godzinie 18. Czas na serwis sportowy. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Piotr Lisek i Robert Sobera powalczą o medale Mistrzostw Świata w skoku o tyczce. Polacy pewnie zakwalifikowali się do finału imprezy w Budapeszcie. Obaj skoczyli po 5,75. Mimo niesprzyjającej pogody ze swojego wyniku zadowolony był Lisek i dodaje, że stać go na jeszcze więcej. Wszyscy mieliśmy te same warunki, nie ma co narzekać, no jest jak jest, trzeba działać, trzeba robić swoje. To na pewno mi nie było łatwo, no jestem dużym facetem i gdzieś tam płacę się bardziej, ale no jak już wspomniałem, no wszyscy mieliśmy równe warunki, więc to jest dobry prognostyk na finał, jeśli tam się dołoży 2-3%, no to po prostu może być fajnie. W eliminacjach odpadł Paweł Wojciechowski, który uzyskał rezultat 5-35. Finał odbędzie się w sobotę. I to na razie tyle, jeśli chodzi o dobre wieści. Niestety w półfinale biegu na 200 metrów odpadł Albert Komański. No, uważam, że też nie ma co zwalać na pogodę, bo bieg był tragiczny, no to jest najgorszy występ w tym sezonie mój. Nie wiem, no dla mnie to jest absurdalne, że na docelowej imprezie mam taką formę, a nie inną. Chyba że na treningach czuję się dobrze, no przepraszam kibiców, no i mogę winić taką radę tylko siebie, no bo nikogo innego. Powinno być dobrze, powinno być rekord życiowy, a to 21, nawet nie wiem, 16 chyba, to jest no dramat, no. Mam nadzieję, że to już nie powtórzę na docelowej imprezie, bo jest to wstyd po prostu. O swoim występie chciałyby zapomnieć też na pewno nasze biegaczki na 800 metrów. Angelika Sarna, Margarita Koczanowa i Anna Wielgosz odpadły w eliminacjach. Pomysł był inny. Chciałam się trzymać po prostu bliżej krawężnika i czekać na moment, kiedy mogę uderzyć i przyspieszyć, ale niestety warunki pogodowe, samopoczucie, zdrowie. Na tą docelową imprezę po prostu nie starczyła mi dyspozycji i zgadzam się z tym, ale cieszę się, że w tym sezonie startowałam na tak pięknych imprezach. Jestem zadowolona z tego, że po prostu dotarłam do tego startu i bardzo się cieszę. Przyznała Koczanowa. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Budapeszcie potrwają do niedzieli. I jeszcze piłka nożna, bo przed nami druga seria spotkań czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Braga zagra z Panathinaikosem, Maccabi Haifa z Young Boys Berno, a Molde z Galatasaray. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 21:00. Przypomnę, że w czwartej rundzie gra też mistrz Polski Raków Częstochowa. W pierwszym meczu przegrał w Sosnowcu 0-1 z FC Kopenhaga, a rewanż odbędzie się za tydzień w Danii. Co tam, panie, w pogodzie? Sprawdzamy już teraz. Jutro słonecznie, jedynie na północy może przelotnie padać, a wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Jutro u nas od 21 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie 25, 27 stopni w centrum, prawdziwe upały na Opolszczyźnie do 30 stopni Celsjusza. Miałem taki przypadek w warsztacie, wtedy prowadziłem. Miałem duże zapotrzebowanie na narzędzia i kupowałem zawsze profesjonalne narzędzia, jak wiertarki, które kosztowały krocie. Kolega podsunął mi pomysł, żeby kupić po prostu zwykły, jednorazowy bubel. I rzeczywiście, no niestety jest druga strona medalu tego. To się sprawdziło. Te elektronarzędzia pracowały przez 3-4 lata, po czym zostały dosłownie wyrzucone. Zastanawiamy się, tak jak wczoraj, a dziś w kontekście rzemieślników, czy warto kupić coś porządnego, droższego, trwalszego, czy bubel, który i tak za parę miesięcy trzeba będzie kupić nowy, a potem wyrzucić 2 dwójki i 7 trójek. Ja uważam, że problem jest taki, że w tej chwili trudno wiązać jakoś z ceną. My możemy trafić na bubel tak samo tani, jak bubel drogi i to jest problem. Czasami kupujemy coś budżetowego i to okazuje się być trwałe, dość przyzwoicie zrobione. To dodaje dodatkowego zamieszania przy wyborach. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały telefonicznie, także smsowo 71335 i mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tak powiedziałem, że jutro u nas od 21 do upalnych 30 stopni na Opolszczyźnie, ale czymże jest 33 stopnie? Wiesz gdzie? 33? Gdzieś można się spodziewać na południu Chorwacji, tak? Pani Sandra informuje, nasza wierna słuchaczka, że trochę wakacje, trochę praca. Juliana w Chorwacji, tam 33 stopnie. Ale tylko do niedzieli, bo później ma już padać deszcz. No, taka trójkowa temperatura. Trzeba się zabierać. Mam wątpliwości, czy powiedzieć tak 33 stopnie, czy gorąco pozdrawiamy. No na pewno udanego życzymy. Za 24 minuty 18. Wszystko wokół. Mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Zobacz, za nami jeszcze dym. Się śmieją. Zobacz, trochę jak Notting Hill. Przypadkiem nagle myl ostatnio samo sedno. Bawi nas ten cały pęd. Zatrzymaj się, ej, lubię cię. Niech oni bez nas biegną. Znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. W audycji popołudniowej i także rzecz jasna pamiętamy o nagraniach z listy przebojów trójki. No i niezmiennie Państwu polecamy szczególnie zwrócić uwagę na propozycje, bo tam też właśnie nagranie Nothing Hill. No a kolejne 73. wydanie listy już w piątek po godzinie 19. W piątek to będzie się działo, w sobotę, w weekend mówimy, w najbliższy weekend Air Show w Radomiu. A my przed pokazami towarzyszyliśmy uczestnikom podczas treningu, bo zespół akrobacyjny Orlik w tym roku obchodzi swój

I oto w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 13 minut 18. No to lecimy dalej. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, naszym gościem jest dziś wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dokładnie 83 lata temu Ribbentrop i Mołotow podpisali w Moskwie pakt, którego konsekwencją był atak na Polskę we wrześniu 1939 roku. Sporo na ten temat przez lata już zostało powiedziane. Natomiast jest coś, o czym szczególnie dziś powinniśmy wspomnieć, panie ministrze? No nie był jeden pakt Ribbentrop-Mołotow. Skutki jego odczuwamy do dnia dzisiejszego, bo przecież on doprowadził nie tylko do ataku Polski 1 września przez Niemcy, ale również do ataku Polski przez Rosję 17 września, później do podziału Polski i do tego, że w konsekwencji Polska utraciła niemal połowę terytorium, ale także do tego, że w wyniku obu tych agresji no przez 5 lat polski naród, polskie państwo było w sposób niewyobrażalny po prostu niszczone. Dochodziło do eksterminacji ludności ze strony okupanta niemieckiego i sowieckiego, no i gigantycznych zniszczeń rabunków. I trzeba powiedzieć jasno, że skutki, konsekwencje polskie państwo, społeczeństwo odczuwa przez dekady, odczuwało przez dekady. Zniszczona Warszawa i te wszystkie skutki, które do dzisiaj są odczuwalne i w polskiej demografii, i w polskiej gospodarce. Polakom nie trzeba szczególnie przypominać o tym, co się wydarzyło wiele lat temu we wrześniu. A jak ta wiedza, świadomość i wrażliwość wyglądają dziś za naszą zachodnią granicą? No, wygląda to dosyć słabo. Niemcy od lat 50. i przez kolejne lata rozpoczęły proces, po prostu taki powolny proces zmywania sobie odpowiedzialności, przerzucania odpowiedzialności na nazistów i finalnie mamy dzisiaj sytuację taką, gdzie zdecydowana większość niemieckiego społeczeństwa w ogóle się nie utożsamia z odpowiedzialnością za wojnę. Twierdzi, że to byli naziści, którzy narzucili ten system Niemcom i większość z nich uważa się, że byli członkami ruchu oporu, że byli przeciwko Hitlerowi czy nazistom. No co, stąd też jakby różnego rodzaju wypowiedzi, które nas po prostu szokują czy w ogóle bulwersują. Nie tak dawno kanclerz Scholz, ale jeszcze wcześniej kanclerz Merkel mówili publicznie, że Niemcy zostały wyzwolone przez aliantów czy Amerykanów, Brytyjczyków od nazistów. Czyli widzimy, że oni się kompletnie nie utożsamiają, nie widzą żadnej ciągłości między współczesnymi Niemcami, a tymi Niemcami, które doprowadziły do wojny i odpowiedzialne są za tak gigantyczne straty w naszym kraju i tak gigantyczną grabież, jaki się dopuszczały przez lata. To, o czym pan mówi, jest szczególnie ciekawe w kontekście dyskusji na temat reparacji. Powiedział pan Polskiej Agencji Prasowej, że nie było uchwały rządu PRL w sprawie reparacji właśnie i takowa nie została nigdzie opublikowana ani ogłoszona. To na jakim my jesteśmy dzisiaj formalnie etapie a propos właśnie reparacji, a propos tych wszystkich naszych żądań? Jesteśmy na etapie dosyć zaawansowanym. My przez nasze działania wywieramy olbrzymią presję na elity niemieckie, ale również informujemy naszych sojuszników, aliantów i w NATO, i w Unii Europejskiej, też na całym świecie, w ONZ-cie, w Radzie Europy, w UNESCO, w Kongresie Amerykańskim. Nasi ambasadorowie otrzymali polecenia rozmów z niemieckimi ambasadorami. Także Niemcy odczuwają gigantyczną presję wynikającą z faktu, że Polska dzisiaj publicznie domaga się reparacji. My rozsyłamy nasz raport o stratach wojennych do wszystkich opiniotwórczych środowisk i w Niemczech, i na świecie, więc Niemcy odczuwają gigantyczną presję elity niemieckie. Natomiast oczywiście świadomość niemieckiego społeczeństwa jest stosunkowo niewielka. Prowadzimy też, staramy się prowadzić aktywną działalność również w samych Niemczech poprzez różnego rodzaju, no, dziesiątki, można powiedzieć, wywiadów, publikacji, promocję raportu również do środowisk opiniotwórczych w Niemczech. A trzeba pamiętać, że Niemcy zacierały tą wstydliwą historię II wojny światowej przez dekady. Jak powiedziałem wcześniej, od lat 50., czyli niemal 70 lat, tam prowadzono po prostu politykę zacierania tej odpowiedzialności Niemiec, czyszczenia tych rąk. wydano na to miliardy marek niemieckich, później euro, na propagandę, na ich politykę historyczną, na przerzucanie odpowiedzialności na inne kraje, w tym także na Polskę. No, nie wzięło się z Księżyca sformułowanie zbrodnie nazistowskie, czy odpowiedzialność nazistów, ani Niemców. I nie wzięło się z powietrza, z Księżyca sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. To jest niestety polityka, którą prowadziły Niemcy, również rękami innych środowisk, innych nacji, przeciwko Polsce. I dzisiaj tego widzimy, odczuwamy skutki. Natomiast chcę powiedzieć jasno, jeżeli będziemy konsekwentni, wytrwamy w naszych działaniach, to jestem absolutnie przekonany, że racja jest po naszej stronie i prędzej czy później uzyskamy efekt, czyli doprowadzimy Niemców do stołu rozmów. Zapytam wprost. Przepraszam, że wchodzę w słowo, panie ministrze. Jak na to wszystko patrzą Amerykanie, czyli nasz najbliższy, największy sojusznik? Czy na przykład są prowadzone takie, zakładam, że tak, kuluarowe rozmowy? Czy na przykład prezydent Biden gdzieś w tym wszystkim jest, w tej całej układance? I czy na przykład Polska może, polski rząd obecny może liczyć tutaj na wsparcie Amerykanów? Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone to jest globalne mocarstwo, które ma swoje globalne interesy i dzisiaj z perspektywy amerykańskiej najważniejsze jest pokonanie czy też osłabienie Rosji w jak największym stopniu. I niewątpliwie Polska odgrywa tutaj ważną rolę, ale też Polska w pewnym systemie kolektywnym w ramach NATO, Unii Europejskiej. Także Niemcy w tym aspekcie są dla Stanów Zjednoczonych ważne. Więc tutaj Ameryka oczywiście widzi tę sprawę i jest pełna świadomość w administracji prezydenta Bidena i w Departamencie Stanu i w Kongresie o tej sprawie. Natomiast Ameryka jako globalne mocarstwo w pewien sposób jednak tą sprawę waży na wadze jakby ich interesów, bo trzeba mieć świadomość, że Ameryka ma też swoje interesy. Niewątpliwie to prawda, to jeszcze jedna rzecz, panie ministrze. Jest na agendzie amerykańskiej i Amerykanie mają świadomość tego problemu. Musimy kończyć. Ocenił pan w tej samej rozmowie, o której mówiłem kilka minut temu a propos rozmowy z PAP, że Katyń powinien być doliczony do ogromnego rachunku krzywd i że w sprawie rozliczenia Rosji trwają szerokie badania. To jest cytat z pana. Tu mamy pół minuty na to, żeby pan to skomentował dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak pan to dalej widzi właśnie a propos Rosjan? Są potrzebne prace, te prace są prowadzone. One są prowadzone, jeśli chodzi o aspekt II wojny światowej i też pewnych konsekwencji II wojny światowej, później okupacji komunistycznej. Jest oczywiście pewnego rodzaju trudność poprzez zamknięte archiwa białoruskie, trudność w dostępie do archiwów ukraińskich. Natomiast prowadzimy te prace i w miarę obecnych możliwości będziemy przygotować pewnego rodzaju publikacje. Najpierw będą konferencje, później publikacje dotyczące stradanych przez Rosję sowiecką. Ale jest oczywiście pewien dłuższy proces. Ja przypomnę, że raport niemiecki trwał prawie 5 lat trwały przygotowania, więc myślę, że może nie 5 lat, ale również to będzie dłuższy proces. To konkretnie kiedy pierwszy przelew? Kiedy pierwszy przelew? No mam nadzieję, panie redaktorze, że po wygranych przez PiS wyborach. Zobaczymy. Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To trójka za 5 minut 18.